Călătorule dintr-un, stai o vorbă ca să spun, mă. Călătorule dintr-un, stai o vorbă ca să spun, mă. Că poate în drumul tău, măi, hai să treci prin satul meu, mă. Că poate în drumul tău, măi, hai să treci prin satul meu, mă. Locul satului, pe șoseaua dealului, mă. În mijlocul satului, pe șoseaua dealului, mă. Vezi o fântână curoată, te oprește și bea apă. Vezi o fântână curoată, oprește și bea apă. Vezi o casă bătrânească cu mușcă la fereastră. Vezi o casă bătrânească cu mușcată la fereastră. Stai și noptează în ea, măi, că-aia e căsuța mea, mă. Stai și noptează în ea, măi, că-aia e căsuța mea, mă. Hai să vezi o bătrânică slăbuță și mărunțică. Hai să vezi o bătrânică slăbuță și mărunțică. Ochii albaștri păr de nea, măi, că-aia e măicuța mea, mă. Ochii albaștri păr de nea, măi, că-aia e măicuța mea, mă.